أدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورة عنكبوت دامكي سورة ترتیب په اعتبار سره یو کم درشم صورت دی پس د سورۃ القصص نه انزل په اعتبار سره پنځه اتیایم صورت دی پچاس نمبر صورت دی پس د سورۃ روم نه نازل شوی دی. کلمات دی صورت کې نه سو اتیا کلمات دی نه سو اسی او حروف جی سلور سره یو سل پنځه شپېته 4165 حروف دی. ربط او تړون د سورۃ عنکبوت د مکی سره سورۃ قصص کې تسلی او تشجیع و د نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکولات دې سورۃ عنکبوت کې به تشجیع وي مؤمنانو ته. دین د سورۃ قصص په آخر کې دعوت توحید ذکر کوي الله تدعو مع الله اله الاخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه. اوس دې ترغیب ورکې تبلیغ د دې مسلې ته دا مسئلہ ورسوئے رب دے اسمی دستور عنکبوت دستور قصص سرا دستور قصص کے ویل شجعنا بقصص موسیٰ لنجاہدا ونہدم بیوت المشرکین اللتی یا اللہ من دا زلور تو برا کے واقعات موسیٰ علیہ السلام سرا دیر پار چی جہاد کروں گا اوران کو کورن مشرکانو اللتی یہ بیت العنکبوت چادی پشاند بیت العنکبوت بان لے تو غنی جو کور پشان رست راضی مثال کی داور سورت چی آتش جی پا مصیبتنا محتنتون تی رول سر پا دعوت دا توحید چی دعوت دا توحید بور کے پای کیو مصیبتنا را جی تکلیفنا برا جی خواب تیرے آتش جی علی المصائب والمحن مصیبتنا محنتون سر پا دعوت دا توحید کے اور جسو کی انکار کئی نو اب اللہ تعالیٰ نہ بچ گئی آدم نجات الجائدین چکم انکار کو ان کی نو دائر پار نجات نشتے. سورج ہے دا تقسیم دے سلور اسو تا سلور بابونو تا اول باب چھے آج سواللہ سم آیات پورے دے پدیک به دوار داویم ذکر کئی چی تسجیب اور کئی پا مصیبتنو محنتنو تی رول سر پا دعوت دا توحید بان لے او آدم نجات الجاہدین او سلور ابتلاعات با ذکر کئی اول ابتلاع دخپل نفس دا ترمنا شتگم آیات کے ومن جادا فا انو آئے جادو لنفسے زم امتحان چې راځي نو هغه د مور پلار تر نه وي مشرکان د مور پلار کوشش بربانه کوي بېدی نه دي کې اوصین الانسان بوالدیه حسنا اتمات کې زم ابتلا دایره تر نه دریم ابتلا او دریم امتحان دا مخلق تر نه لسمات کې ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. اصلورم امتحان بدائے چھ مشرکان مت دعوت در کئی مکذبین مت دعوت در کئی مدانت و شرک طرف تا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم دولسم آیات کې ایبازن بل باب الف لام میم الله پوهیږي په ما د حروف باندې احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آیا گمان کې خلک دا چې پرې وګرځي شي ایوت رگو دا چه پریبا گود لیشی مانا دا امتحان من الامتنان افتنان فتنہ کی بنا چولے کی امتحان بفائبا نرازی ای اقول آمالنا تدیو این تدیو آئی منگ ایمان اوڑے دے وهم لا افتنون او حال لے چی پتی بانے و ازمائش نشی کی درے از خلکو دا گمان لے چی صرف پتی و اخلاسو چی عمل ناو پا مبس امتحانت باعث نرازی تا سینا دا زگا چی سمنا امتحانت باعث وی چی سمنا سڑے مومن وی نو پائے کی اغم راز باعث تکلیفو نا پائے کی رازی حدیث کی رائے دا طولنا دیر بل آیا مصیبتو نا دا انبیاء بنر آلی سم الامسل و فلامسل یا چی سمرا سوک دینا بیڑیر تا بیداروی نو اغم را پابانی مصیبت را تکلیف را دی الامسل بلامسل او حکمت دائی ذکر کرے و مصیبت اللہ تراز دیر پا راولی جدا آلی راولی پمین دو مومن و منافق کے مومن دو منافق نو جدا آل جدا کولو بیلتن غاڑی اے سورہ توبہ سوال شپارہ سم آیات کی ذکر کول دائیں گے سورة البقرہ 213 آیات کیا محسیب تمان ترخل الجلہ ولما یادکم مثل الذین خلو من قبلکم مصدوم الباسا و زرع و زلزلو سخت تکلیفون برازی خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ دا صحابو کې دې باندې ډېر تکلیفونه راغلي دي اولو مؤمنانو کې ډېر تکلیفونه تا کافرانو رسولیو حباب ابن الارض رضی الله عنه ايو ذل نبی صلی الله علیه وسلم ا د کعبه سوری تناستو ويمن والو ذل الله رسولا الا تستنصروا لنا لا تدعوا لنا آیت دو اند پاد اللہ نا مدد نغالی آیت دو آگانی نغالی چلا ختم کی مانتا ویڈیر تکلیفونا راو رسید لیکن مشرکانو با کلپ اسکرواتو دا اسم لول کلپ اللہ خیر بان لکھ پی کے گودرے کلپ اللہ سنو پی ہو تڑل دا شان میں واچل چکم واس پی کے در تکلیف باب اولا ورکاو اچھ سوک با دیر کلک ہونو آو بے ملکاو عمار رضی اللہ عنہ موروا اے راونی ولو دو اسونو سرے اتڑو کانو سرے امیل بانے دو ٹکڑیگ لے یو پیو لیو طرف تا اتڑ لو بلے بل طرف تا شہی دیکھ لے دا آلت کے دائے خاون دو یاسر رضی اللہ عنہ آیت امدرش ہم تکلیف ورکاو عمار رضی اللہ عنہ دی خاندان بچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دو دائر تکلیف بے چوری دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بورت فرمائل اس بیرو یا لیا سر پہلنا موعدکم الجلنہ اے خاندان دیا سر سور کے تاو پتا مصیبت ربانے اللہ و تاو لجلنہ ترکے تیر سخت ہے اور کولے دا خباب نو الارت رضی اللہ عنہ فرمائی چمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترالو اللہ رسول مغلد و آگانے والی نغواری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی استاز و نمک کی خلق جو آئی تر دینام دیر سخت ورک لے شوی قد کان من قولکن یوخذ الرجل فیحمر له فی الارض فیجعل فیها استاد چې بخوانی خلق نو ابره واستره شو عربي یو کل لو کنه سلو پای کې ونی غودراو کند کې به غودراو فیو جاو بالملشار فیو جاو على راسه فیو جاو نسوین نبی صلی الله علیه وسلم بیا و ارارا ولو دار کفر پمز به کې ودا زده به کف مز باندې یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا حالت کے باوت و درو لے شو و یمشد بی امشات الحدید لام و عزم و بماسرف و ذالکان دینی اب یا ادراو دا حالت کے دو اس پنی کمنز بے راو لا دا دا وقع و اڈو کے و لری زری زکلل و دا سخت باوجود و بیام دللہ دن ناکوتا بیو جالو نسپینی استاد دا گمان دے جسری پدی و پاتی سے پری خود لے سے ای اقول آمنا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ یقینا امتحان کلے ہم پائے کسانو باندے جمکید دینو او سخت امتحانات رالیو خدا امتحان با اللہ ترال صد پارکاو حکمت الامتحال فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَجُدَا بَكْلَ اللَّهَ تَرَائِ كَسَانَ چَابِ رِشْتِنِيو جُدَا بَكْلَ الْخَابِ خَابِ بَيْلْ بَكْلَ الْدْرُوغ جَنُو لَرَا چکم با دروغ جنو منافق بواب بیل شو اَمُ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ سَيَّاتِ اَيِّ اَسْبِقُونَ سَامَا يَحْكُونَ آئے گمان کے آئے کسان چاہے عمل رکھے بس چھے بچ بچی دی دا صاحب زمنا دیر بد دی آئے چی دی کم فیصلے کئے بس عمل رکھے و بیائی دا گمان دی زمان آزام نمخلاشی اللہ عیدہ سینشی کی دنے من کانا یرجو لقاء اللہ فإن عجل اللہ علات سوچا عقید ساتی دی پیشید اللہ صلاح یرجو لقاء اللہ عبداللہ ابن عباس نے فرمائی من کانا یخش الباس والحساب سوک جل قیامت نو دے حساب نو ہری گی سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ النقل من یرجو لقاء اللہ وندار میت نو ثواب سچاچے دے ثواب توائی سوک جزال نو ثواب امید ساتے جزائے مقدر ہے بے جزا کی دعا قولی جب بس یہ جزا دل ترا فلیس بر علا آزیل بلایا جسوک دا عقیدہ عقیدہ پیشی دلہ ساتینو دی مصیبتنو بند یا صبر کی مصیبتنو برازیو پائے بس صبر کی ذکر اللہ بے صحاب نور کی یا رسو جہاد روان دے جہاد مان نفس دے مور سر نفس سر جہاد دے شیطان سر جہاد دے لائی زیو پسین دیو جنوی دلت جزا دار جفل یو جاہد پی سبیل اللہ ادھے بے جہاد دے فائلنا اجل اللہ الہاد نفس یقن اللہ تر اللہ خام خارات لنکی رو دے اللہ تلہ جہاد سہوری ورسوینی وَمَنْ جَادَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ دیکھ اول اسبائش اول ابتلاء دخل نفس دا طرفنا سال نفس سے آب خواہشات درنوالی بیدنی کارون طرف دبائی بوزی خل نفس بکڑے تکلیف بغر کے نفس لرا رومن جاد او چاچ اکڑاو اقبل نفس لرا نفس اکڑاو سنگ اکڑاو امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک امن جاد النفس بی صبر حالت وات چاچ اکڑاو دن نفس لرا بساو دا صبر کولو پنیک عمل نیک عمل تزلن کی دا نفس انو غار خدای اکڑای پزور بانی پیو کی یا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ من جاد فی الدنیا و صبر آلہ قتال الکفار جا چاہ جہاد کو پا دنیا کے او صبر ہو کہ بقیتال کافران تدہ دا نفس نواری چھ کافران سر مخامخشی کہ ہر نفس سرے دا متمنی دا خواہش دے آغا سہولت واری او دا زانو کراو نفع اللہ ما یجاہدو لنفسی یقنن کراول دا دا قبل زان پار دی پایدے دا تمیراوی ان اللہ لغنی عن العالمین یقنن اللہ دا چے خواقات بیاجتا دا طول مخلوقاتنا الذین آمن و آمن الصالحات دیکھ بہان دا چارے چی آمو جاہد کئی دا نفس سر نفس کڑی ایمان روڑی عمل صالح کئی آگا سان چی ایمان روڑی دے عمل لیکنے خام خال لری بکوم دائنا بوجونا دائے سیاد بوجونا بتی لری کو تکلیفونا بتائنا لری کو سغائر گناونا بے معاف کو وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ او خام خواب اللہ برکو دیو تا سجتا جدی کم عمل لکول وَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَ دیعات کی ذکر دا دویم ابتلاع دویم ازمائش دے چکر بدا جی چی مول پلار بدی بیدی نای نو آبا دی مجبور اکی دی بیدی نای بکار باننے خدای سره الله دې احسان معاملہ به ور سره کې خو بيديني بنه کې او وصينا الانسان بوالديه استا او کله حکم کړی دی مو انسان سره مور پلار سره د خیر کې غړې کښ سلوک مور پلار سره وحفظ نه سلوک کې کښ سلوک به ور سره کې و ان جادا کال لتشرک بی ما ليس لك بی علم کدی دوار کوشش کئی بتا بال دے زور چلے بتا ددر بار چی شریک زما سرا سوچ نشتے تال را شرکت دای بال دے صدریل بہ من بشرکت علم من دلیل دای اللہ زور دبانے کی چ اللہ سر شریک جوڑ کا شریک بنا جوڑے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رضی بارک راضی کار بار رن علی امی ہے رضی مور سر دیر زیاد امینہ و مور سر دیر زیاد شفقت معاملہ بے کولا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چکلہ دی ایمان راوڑ مسلمان شو کور ترائے مور تے پتہ ہو لگی دا مورو دوی وی والله لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا ولا استزل حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم زمانه په الله باندې قسم می چې زما قران کو کوم نو بس کار کو کوم نو بچا د سوري دکې نو تر دې چې ته به کافر شي رسول په دین نبی باندې کفر نه کړي تر او پر ځو دا کارن کوم لا تم تامن ولا اشرب شرابا ولا استزل سور تم نه کینما تاد رضی اللہ عنہ چې دا وارد پریشان شو اور آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اید اللہ رسول از مال مون سر دیر زیادہ مینہ دا امور رات دا ہوئی چی دراو پور بیزو خلاص کا کو نکماو تراو پور بس سوری دم کیننم ترتو جی پتی نبی بان لی کفر نہیں کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمائے الوین جاد آکا لیتو شر کبی ما لی سر کبی علم فلا تتے ہما و اللہ فرمائے لی کچھ زور چلی دا مولا فلا رفتا آلنے دا جی شر کو کی زمان سرا آسو جنش دے تال را فشر کا دائی باندے صدر اللہ خبر انمانے مولا فلا سر احسان کواں او گائی دوار دی پتی مجبورا کئی چیز اللہ سر شریک جوڑ کر نا فرمانی او کا بے ہی ہونا مانی رائے مور دے وی ویزما دی پلا بانی قسم وی کستا دو روحنو پشان سل روحنا زما پا مکی وان نیوزی آئے ٹول بز برداشت کم خو کفر پا محمد رسول اللہ دا یو سات و یو لمحی دا پار نشم برداشت کو رے اگر رب منع کری دا دویم ازمائش دا مور پلار دا ترنستا نیت بدای چیز دین کار وکم مول پلار بدی بی دینی آبا دی منا کئی بی دینی کی بینا منی زکای لیا مرجوکم فونبیوکم بما کنتم تعملون خاص ما تارا گزی دلی استازون پس خبر بکم تاول لرا پایتا زکم امن لکول والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم بالصالحین آگسان چی مان روڑے ومل نکلنیک نو خام خواہ داخل بگوائی لرام پنی کانو کے لندخلنهم بالصالحین دا زکوئی زکا چکل دا سواق کے تنمول پلار ہونا منے نو خلق بتار نم کی دوی داو پسادی جے تنمول پلار نا فرمان دے مورو توی داو کا پلارو توی داو کا ودائی منینا نم بلکی اللہ وی تعالی دی آریو نم دی قرآن ادخل اللہم فی صالحین زبای نیکانو کی داخلو ما خود مول پلار بپنا فرمانے کی منینا زور دبائیں کہ دی شرک ننوے منی ومن الناس من یقول آمنا باللہ فیضا اوزی باللہ جعل فتنة الناس کعذاب اللہ دا دریم امتحان دریم ازمائش دے چکل دعوت دا حق شروع کی یو حق مسئلہ ہو کی تا دا خلق بستان مخالف شی آئے بستاسا مخالفت بشروع کی ستا دشمنی بشروع کی اللہ دیبا نمم صبر کے دا اللہ مدد برازی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ او بعد خلقنا سوگ دی چوائی من ایمان روڑے پلاوئے او جت کل تکلیف ورک دی جی پلار دللا کن اگزی پتن رپا دا خلق و پشان دا ساز اللہ پتن رپا دا خلق مانا خلق دیر دو جن حق پریدی دا خلقنا دا سوگی جی کی چی دیر دو جن دا آئر مخالفت دیر دو جن خلق حق پریدی عذاب اللہ لگا سہیں چھے عذاب اللہ نیر پکار دا لگا سہیں چھے اللہ دیر دوائینا دلہ دا عذاب دیر دوائی جی حق بیان اول پکارو دا ارشان انکل البلکی دا حق خلقو دیر دوائی جی نے حق بریو دا ولئن جاء نصر من ربك ليقولن او کراشی نصرت او مدد طرف درستا نصر نمراد غلب دا مسلمانان غالب شیا عزت یا مالونا نو خواہ خواہ یقین الداش منستاثر ہو اولیس اللہ بی آلما بی ما پی صدور العالمین آیا ند اللہ تر علم پاسبانی چی دی پسنو دو خلقو کے اللہ علم دے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ دے آیت کی میں حکمت دے مصائب و امتحاناتو مصائب اللہ تعالیٰ ولی راولی دیر پاچی مومنان و منافقان یو بلن جودا جودا کی او خواب خواب اکار کی اللہ تعالیٰ کسان چی ایمان راولی دے او خواب خواب اکار کی منافقان وقال اللذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم دا سلورم امتحان نے چھ مشرکان با دعوت درکی دا شرک طرف تا ہے تبی دینیو کا او کل با صدا سے ہوئی جستا دو گناہ دا پیٹے بزر چوت کما گناہ دیوی پو ماوان دے اتبی مانینا وقال اللذین آکفر للذین آمنو او آئی آگسان چھئی کفر کرے دے آئی کسان تا جیمان راوڑے دے تابداریو کی دلاری زمگا مرسل ہی چھ منگ شرک کرے تاسم داشانو کئی وَلْنَحْمِلْ خَطْوَایَاكُمْ او خواب خواب بوج بکو بار بکو منگا خطا گانے استاسو استاسو گناہونا چیزی آبا منگا پورتکو مارتاسو منگ تابداری اکلا وَاللَّا يَوْمَا هُمْ بِحَامِلِينَا مِنْ خَطْوَاهُمْ مِنْ شَيْهِ او ندیائی پورتکو انکی دا خطا گانو ندیونا سشے آئی خورتوی چیز واللہ گناہ پورتکو خو پورتکو لینشی اشان سورہ نجم کی مرازی اتدر سمایات کے اولاد ازرو وازرتم وزر اخرى اور سورہ فاطر کی مرازی اتل سمایات کے اِلَّهُ لَكَاذِبُونَ يَقْنَنْ دِجِ خَامْ خَادْرُونَ جِنْ لِي ولا يحملن اثقالا وقام قابر دکی ودی پیټ خپل واثقال نو پیټ واثقال ما صالیم او پیټ د ګمرا کولو سره د پیټ خپل نا یو به خپل پیټ به شا کړی خپل کوم ګنا دین دای چې بل دې دعوت وکړي دې چې اتبعوا سبیل الله ولنحمل خطاياكم دا پیټ د ګنا ده خو پیټ د ازلال د ګمرا کولو دا دا نه چې دا گناه کی بس کمی راشی دا خپل گناه پا خپل باز نیره خود دا دعوت ورکل گمراه ایتنو در پا دا دا ازلال دا دا گمراه کولو پیٹه ده دا دی آد نم معلومه شو چی چوک چا دا دعوت ورکی گمراه ایتن او آد آ پا ویناو دا پا خبر باز دی عملو کی پای گمراه ای بس روان شی دې دعوت ورکون کې ته دای مستقل ګناه ملاويږي اگر چې دا بل کې سکه مې معنی نه اسقال نمرات اسقال ازلالهم دا د ګمراه کولو پیټي لکه سورې نمل کې تیر شو پینځه استمات کې حدیث کې امرازي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی ته دعوت ورکړ خیر طرف ته من دا الہ دا کان له من الاجر مثل اجور من اتبعه الى يوم القيامه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا جایو کست دعوت ورکو د خیر طرف ته هدایت طرف ته لدل بهی بشان د اجر دا چا جی تابیداری کلی د تر ورځ د قیامت پورې داور کی من څه کمې ناراضی ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاسم مثل اثام من اتبعه الى يوم القيامه من غير اي القسام الاثام شيئا او چا چا دعوت ورکو د ګناو په دینه طرف ته نو د تم دا په ګنا کې سرا خدا بزان له ګناي پای کې وسه کوي ناراضي ني کثیر دی آیات باندې حدیث ذکر کله ولا يسال الله يوم القيامه اما كان يفترون او خامخا تپوس بکیږي د دیونا تپوس بکی دی چې دیونا پر د قیامت په بار دای کی چې دی کو درو جوړل ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فيهم الف سنه الا 50 عاما د دې نه دویم باب دی د یو څلوي اختمات پورې اب دیکھیں سلور قسم ابتلاعات دا انبیاء ذکر کئی اول ابتلاع پا اگدوالی دا عمر صرف دعوت کے یا اگدہ حصہ دا دعوت دے دا عمر پا دعوت کے تیرا کل عمر کی نیڈی لگ دے اکا نوح علیہ السلام نحنیم سوکانا و صرف دعوت کرے لے خلق دے دین بیان کرے او دین نه نیم سو کال کې پاون ډېر لوګ کسانو ایمان راوړې رشبګه خپلو پای ګراجه قول الله چې ټول کسان دا وو صرف درې زامنو درینګان دی یو په خپل باندې لوګ د عمر په دعوت کې او بل لګواله د مرګرو اقدای واقع نوح علی السلام واقع ذکر کوي اول ولقد ارسلنا نوحا دیم ابتلاع دعوت توحید تفصیلا و مخالفت قوم کی توحید دے دعوت ور کرے دے قوم مخالفت کرے تردی چاہے غور تا چلے دے لکا واقعہ دے ابراہیم علیہ السلام باید پاس ذکر کئی دریم استہزاء اور ٹوکی دے قوم و مطالبہ دے عذاب دعوت دیور کرے بیان لحقی کرے دے قوم پائے پوری ٹوکی کری دی مسخری پائے پوری کری دی و مطالبت آسابی کری دا کہ واقعات لوت علیہ السلام بائی راوڑی از سلورم تکذیب دا قوم مسخری لکا واقعات شعیب علیہ السلام بائی یو سلو اکتمالات پوری ولقد ارسلنا نوحا الى قومه یقنا لگرام نوح علیہ السلام قوم دائتان فلبس فیهم البصرت پس وقت تیر گو پائے کے زرکار الا 50 عاما مر 50 کارنا نوح علیہ السلام چې آیت کې نه نیم سو کال دعوت ورکو وا آیت کې سو الف سنه الا 50 عام د څه ونول چې 950 اول زر ذکر کړه الف سنه او به دا نه استثناء د 50 وکړه دا څه ډایرک ونول چې نه نیم سو کال د دې اوسو وجه مفسرین ذکر کوي یو دا ہے چې دا عبارت د الف سنه الا 50 عام دا مختصر دی په نسبت سره آیت مختصر عبارت چې ودا بهتر وي د وګت نه نه ځکه دا ذکر کو زم د دې وایي نه چې اشاره د عظمت شان د دې ابتلاء ته امتحان دی لوی والد اشاره ده د دې باندې اول یو غټ عدد ذکر کال پر سنتین او بی دائن استثناء وکړه 50 عام درنده چې دې کې اشاره پوره مقصد ادا کولو ته ځکه لفظ د سنه چې دلالت کوي په تکلیف باندې اب تکلیف باندې دلالت کوي او لفظ دا عام چې دا دلالت کوي په پراخی باندې اگر سنا آئی کرو تا اکثر ویلے کی چپایا کی تکلیفون و قاتل و مصیبتون را لیوی نو دیکھ اشارہ دیتا جی دنو علیہ السلام دیر ہمان چو آیا پا تکلیف کی تیر شوئے ہو الفصل سنا راوڑی جا او 50 سر عام راوڑی اشارہ دیتا جی دیر کرو نا آیا تکلیف کی تیر شوئے ہو پایا کی دیر لگ مثلا 50 کارا پا پراخی کے خوشالے کی تیر شوئے جی یا نوح علیہ السلام دو عمر باقی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اقوال ذکر کلی یو قول پایگ ذکر کلش پارس نیم سو کالا دو عمر داو پارس نیم سو کالا دا دو عمر دے دری نیم سو کال عمر کے دت نبوت ملاو شوئے دے بیا نه نیم سو کال دا کار دا دعوت کرے دے دا نرسو بیا خلق وانی توفان را علی توفان نرسو دری نیم سو کارا جونده پاتی شوئے دی دا تولش پارس نیم سو کارا جوڑی دری اقوالا ذکر کلی ادم را اوگو دو عمر ورطا ملاو شوئے دی و سرر دی اوگو دو عمر نا و جکل داو پات که دو مرگ وقی رائے ملک الموت لرائے اسرائیل نوح علیہ السلام نے تپوس ہو گئی یا اطول الانبیاء عمرہ یا اطول الانبیاء عمرہ اے پا انبیاء کی دو ٹول نہ دو اگد عمر والا کیفا وجدت دنیا و اہلہا دنیا و دنیا دا خلق سنگرے دمرا اگد عمر شپارس نیم سوا تول سوا دیر عمر دے دا ملک الموت دے دا پوس کئی دنیا سنگا دا داورتوی مثلا دار اللہ بابانے دخلتو من حاضا و خرجت من حاضا دا دنیا مثال دا پشان دے اکور باننے مثلا دار اللہ بابان پشان دے اکور بانے چھ پائے کور کے دو دروازی وی یو دروازہ بانے اور ولنو جو بیت ایسائے گی بلکہ بابل بانے اوزی سیرا دنیا د عمر د دنیا د جون وی دا مثال لے یو زبان لرا شو په بل زبان لے اون نوز رضا دعوت ورک ډیر عمر لبا غزهم الطوفان وهم ظالمون بس ونی ولو دی ول طوفان او دی ظلم کون کې شرک کون کې پال جینا وا صاحب سفیرا بس خلاص کو من دلو کشتی والا را و جعلنا آتل للعالمین او اوور زولا منگ دا واقعات دا قصر دا لکر عبرت دا پار دا خلقو و ابراہیم اس قال لقومی دم واقعات ابراہیم علیہ السلام دعوت ورکړې توحید ته تفصیلا او مخالفت د قوم او به اور ته اچول. ابراهیم علیه السلام کړه چې القوم فلتا بلګي خاص دی الله لره ویږي دا نه دا به تر دې ستاسو پاک تاسو پويږي ان کنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا یقینا تاسو بلګي کوي ما سوا د الله نه شکلونو جوړلې شو وتخلقون ابکل او جوړوي تاسو درو درو جوړوي تاسو ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا يقينا ارج تاسو بلګي کوي ما سوا د الله نه اختیار نه لري تاسو رزق لا يملكون دا لا يملكون دا نه پیدا او رزق نه دا په سیاق کې نکره راوړې اشاره د عموم ته ځکه نکره چې کله په سیاق د نفي کې راشي نو عموم پیدا کوي مطلب دار اللہ ابلکونا رزق آئے واقدار و اختیار نری معمولی شان رزق ہوں لکشان اختیار مائن لری لفوتا ہو اند اللہ رزقا بس اُلٹ رئے دلہ سرا رزق و بندگی و کیا لرو شکر بازی دا الہی ترجعون خاصا تب واپس لے شئی اتب وگرزی وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ دا ادخال الهی دے امام نے جریر تبری وی دا قول غرم دے وَإِن تُكَذِّبُوا ادوین قول لائے چی دا آیتون داخل دی پو واقعات ابراہیم علیہ السلام کے ادا ابن کثیر غرق کرے رہے وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ یا ادخال الهی دے دا امام نے جریر تبری غور کرے دے یا دا آیتون داخل لی بواقی دے ابراہیم علیہ السلام کے امنی کثیر دیل ترجیح ور کرے وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَتَازُ دروجن گری مارا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ نیقنان تکذیب کلیو دیر امتنو مکستا سنا کتاز ما دروجن گرنی نزد پروائنو کم مانزد تبلیغ نپریدم دعوت نپریدم پرات رکو تبلیغ ذکر ما علی الرسول اللہ البلاغ المبین ندی پا پیغمبر بانی ما رسول لی کارا اولم یرو کیف یبد اللہ الخلق دین بیان دا دلیل عقلی آئی دین نگوری چی سنگی پیدائش اول پیدائش کے اللہ تعالی ثم یعیدو بیا بے دوبارم پیدا کئی ان ذالک علی اللہ یسیر یقین دا کار پا اللہ بانی دیرت سالنے قل سیرو فی الارض دید دلیل آفاقی ویلکی دلیل عقلی آفاقی طورت ہوا ہے اگر دے پس مکی پس اگو رئی کیفا بدال خلقا سنگی شروع کرے دے پیدائش سم اللہ ینشئ النشأت الآخرہ بی اللہ تعالی پیدائش کی پیدائش رستنے ان اللہ علا کل شئی القدیر یقنن اللہ تعالی چے دے باری و شیوانی قدرت وارا یعذب من یشاء و یرحم من یشاء عذاب ور کی چاد چواڑے و رحم کی چاد چواڑے و الی تقلبون و خاصت و اگر زور شیطاسو و ما انتم بموجزین فی الارض و لا فی السماء او نیوی تاسو بچ کی دن کی پزما کیا و نپا اسمان کی کچر تشریف پا اسمان کی ان لو کنتم فی السماء چرت دال بالفاس پاسمان کیوئے نو بیام دلال نشوی بچ کے رے ما لکم من دون اللہ من ولیوں ولا نصویر آن نبوی تازا ما سوا دلال نسوگ دوستو نسوگ امدادی والذین کفروا بیات اللہ بیات کی تخویف اخروی سو کفر کئی آئید پارا عذاب دردن آگ دے والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه آکسان چاہیے کفر کرے پاتن اللہ بل ملاقاتا اولئک یسون الرحمت تاکسان جی نا امید دی رحمت زمانہ اشارت حرمان من الجنت تا جنت نم محروم ای دی دلید اللہ رحمت نا امید دی او سل جنت چکین دا پر رحمت الہی سرکی اولئک لهم عذاب الیم دا کسان دیو پارا عذاب دردناک دے. ابراہیم علیہ السلام دا دعوت دا حق ورک توحید طرف دا قوم سے جواب لبما کانا جواب قومه بس نو جواب دا قوم دا دو مردا چویلے اقتلو مرکی دلرا و حرقو یا اسوزو دلرا یا دا مرکی یا اسوزو نو اخلاص بشی تی. سورہ انبیاء کیم تیر شو اتش پیتم آیات کے پال جاو اللہ من النار پس خلاص کو بچ کر اللہ تعالی دل اثر دورنا من النار دورنا دور دو ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص کے لئے ورد خلوی دلے دلے دے اچھا ولے دے قوم دلتا مصاب دا حضر دے من النار مانا من اثر النار دا اثر دورنا اللہ تعالی بچ کو ورد ولے دے خواہ ورد خپل اثر انک سودا ولے انک ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقین الفدی کے خام خان دیر دلائل دے عبرت دی خواہ قول نجی مان لئی. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودة بینکم فی الحیات الدنیا مکہ ابراہیم علیہ السلام تردید اکو واللسم آیات کی تیر شو ان الذين اتقوا تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا نو آیت کی رد پار شرک بل عباد الصالحین بانے نکاح شکرن جوڑ کے لئے بندگی کوئی دے آیت کی رد پار شرک بل تحلیل و تحریم بانے. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا اور ایل ابراہیم علیہ السلام یقنان تاسنی ولی ما تواد اللہ علم معبودان مواد دبینکون دا پاس دوستانی پمین ستاو کی پچند دنیا کے دنیا کی تو یو بل سر محبتو نہ کوئی مشرکانے ہوئے اسم ما یوم القیامت یکبرو بازو کن بباز بیا پورز قیامت انکار بکی باز ستاو بازنو لانت بکی باز ستاسو ببازو. سر عراب کم تیر شوئے دی یوڑا لجی دا غشنو لانت اختا پل مثل بانے والا لانت کے یتر در شمایت کے ومأواكم النار وما لكم من ناصرين او زیدو وردو ستاسور دیو نبی تاول رسو کیم دادی مددگار بستوگ نئی. فامن لہو لوت ابراہیم علیہ السلام دم دا تفصیلی دعوت حق طرف و توحید طرف دور کو و خلق بھی ایمان رانو لنو کہ تصدیقی حکنو سیو لوت علیہ السلام فامن لہو لوت پس تصدیقی حکنو لوت علیہ السلام وقال انی مهاجر الی ربی او ویل دو یقین زو حجرت کن کے ماخ پل رب طرف تا الی ربی دا سی انو اللی ربی دا خپل رب دا پارے کوم بلکی دا سی الی ربی چی خپل رب طرف تا ذکر لی ربی کویلی وینو عیب دلالت کو لی سری پا اخلاص بننے چیز ما دا کار پا اخلاص بننے اللہ پارے دے او الہ ربی کی اخلاصم دے او تعین دا مکان چھنے نام بیزن اللہ دے اللہ پا حکم سرکم مکان تا ہجرت کن نام دا اللہ پا اجازت بانے سے کہ الہ ربی ہوئی اللہ والعزیز الحکیم یقنن دیا زور اور حکمتن والا ووہبنا لہو اسحاق و یعقوب دے آتن کی بشارات دی بعض الابتلاعات ابراہیم علیہ السلام من امتحانات رال دائن السوائد زیری وحبنا له اسحاق ويعقوب وبكر من دت اسحاق ويعقوب عليه السلام وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب او خاص من فاولاد داگ پیغمبر یو کتاب امتحانات پرال دائن رسو اللہ چی سمرا انبیاء را لے گلی دا طول فاولاد ابراہیم علیہ السلام کی رازی وَعَطَيْنَاهُ أَجْرَهُ وَرَكْلَمُ عِنْدَ تَبَدَّلَ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ أَوْ يَقِنَ دَاجِ يَوْ فَاخِرَتْ كِ خَاو خَادَنِ كَانَ نِكَانُ بَيِّ إِمَامُ قُرْطَبِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْفَائِزِينَ مَنَ كَامِيَابُ نَبِي كَامِيَابُ نَبِي دَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ اولود علیہ السلام کرے چیو القوم فلتا یقنن تاسو خام خارات للکوی بیائیتا ما سبقکم بیا من احد من العالمین جی مکی والے نے اکرائیتا استاسو نے اچھا پر اکار دا مخلوقاتو ما سبقکم بیا جوڑان دیوال نے کلے دای پائے شیتا ستا سنا من آدین حجی او چاپ مخلوقاتو کے دا ذکار کوئی چیدائی چاپ نے کلے ائلکم لتا دون الرجال ای یقینا تاسو خام خارات لل کوئی سلو تا تقطعون السبیل او پری کوئی لارو لارا تقطعون السبیل یاو دائی چی تاسو شکی کوئی لاری کٹ کوئی شکی کوئی لارو کے دین دائی چی تقطعون السبیل لاری کٹ کوئی زک مسافر سوئے پر زور بانے دا پائشا کولا یا درین دائی چی تقطعون السبیل پری کوئی تاسو لاری مان نسل قطع کوئی پس او دا پری کوئی تاسو استعمال دا زنانا ولرا ودنا نکوئی خزی نکوئی لکر نسل قطع کوئی وطاعتونا فینا دیکن من کرد اور اتنل کوئی پو مجلس نوک پلو کی بلو کارون تا پلو مجارس کی بد کارون کوئی کما کی تیر شو وان تم تو سیرون یو بلتا گور ابن کثیر یو دا کار کوئی یرا باز کوم باز سورہ شعراء کی وما کان جواب قوم لوط علیہ السلام دا دعوت ورک حق طرف دا وقوم سے جواب ورکو وما کان جواب قوم الا ان قالوا اتنا بعذاب اللہ پسنو جواب دا قوم دا دو مردا چویلی راولا عذاب دا اللہ کی تجشتینونا واقعی رشتین و عذاب راولا دیتا حسر تا حسر اضافی ویلے کی فما کانا جواب قوم الا ان قالو ذکر سورہ اعراب کے اور سورہ النمل کے جواب دا قوم چلے پا اخراج سر دے داوی تا دیخ پل کری نو باسی انہم اناسوی تطوحرون زان پاک پاک کئی خلق دے زان پاک پاک کئی قال رب انسلنی علی القوم المفسدین وی لوط علیہ السلام رب سما مددو کی زما پا مقابل قوم پسادگرو کے دی پسادگرو پا مقابل کی زما سر مددو کے ولما جات رسول اللہ ابراہیم بالبشرا او هر کله چې رال ملائک زمونږ ابراهیم علیه السلام ته زیر سرا اولیا ته زی ورکړه چې الله الله اولاد درکوي اسحاق علیه السلام او بیا یې ورته وویل انا مولک اهل هذه القریه قال ویل دې ملائکو یقینا موږ هلاک کوونکي اوسیدونکي دې کلي ان اهلها کانوا ظالمین یقینا اهل د دې جیای دي ظالمان د دې کلي چې کوم اوسیدونکي دې آی باندې عذاب راولو قال ابراهيم عليه السلام ان الله في حالوتا يقينا پته کې خلوت عليه السلام نه نیک سره دې کې کې موجود ده قالوا نحن اعلم بمن فيا ويل دي هم ته پته را پاچا باندې چې دې پته کې کې عالمانو قالوا نحن اعلم بمن فيا ملائكه دا را لګلی شو اقال د مرسل چې وي دا خپل خبره نه کوي بلکې د مرسل لالیګون کی خبره کوي چار را لګړي نو دا خبره پیش کوي دا نه نو اعلم بمل بها دا قول د الله تعالی ده لن نجي الله نو خاو خا خلاص وکړو د الله او اهل د الله ما خزه ده کانت من الغابرین دا دا پاتې کې دنکو نه پدیو کې کانت وا من الغابرین پا پاتې کې دنکو کې دلتا دای سر پادشی مانا دای سر پاقیده کی اوشان لکافره دا اغرس راجی کانت من الغابرین من عذاب کم دای سر دا ولما انجاز رسول اللہ لوتن او هر کر چرال ملائک زونگا لوتر اسلام دنو سیا بیم خپک لیشو پائی بلنے وزاقا بیم یوسرا او تنگ شو پا دیبان اسلو زلی تنگ شو از دې تنگ شو په دیبال نه داخله ګرای د لوط علی السلام نه مطالبه کوله موږ د عامل مان راک ملائک ورته لا تخف مې رګه مان لا تخف علی نه په منځ ونه رګه ولا تزل او مغم جن کې په عذاب دې نو بار کې خپه نشه او په دې غم جن نشه الا مرجو کوالک یقینا موږ بچ کوم کې استاو آل سالا الا راتک مرکز استا کارن من الغابرین دلا پاتې کې دن کو په عذاب کې مکی من الغابرین معنا دا جایز رپاقیده کې او شان لا الدم غابرين من بلا عذاب الا منذرون على لهذه القريه رزقا من السماء يغن من ينازل الكي بوسيدن كيري كلبان لسخد صاحب دسمان لطلبنا بما كانوا يفسقون بسوداء تدينا فرماني كولا فسق كارون يقول عذاب الله تعالى راوست ولقد تركنا منها آيات بينا يقن الكبريغو دون دائنا نغكارا دائكلنا منها من دائكلنا عذاب الله راوست كارون كفاتشو کارن ہدایت سوی عبداللہ ابن عباس سیدنو فرمائی آثار و منازل منازل و ملخاربہ دائی دورانی جار کند رات پاتو زکر اللہ پر کارو باران کلیو امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نا امام قرطبی نقل کلی والماء الاسود علی وجه الارض دا سے عذاب پر آو صلی اللہ تعالی چی بیا پدا کلی کی توری اوپو بلاڑیوی توری اوپو گٹو باران پایوانے شویو لقوم يعقلون عقل الجاهل قلري والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر لا تطغوا في الارض مفسدين لذين سلورم واقعات شعيب عليه السلام ارى لقوم مدين ضرور دعي شعيب عليه السلام لویل اقامه بلگی خاص که لالا ورجل یوم الاخر اواقی دوله دورت داخرت منو ویلی گئی ولا تاسو فلاو دی مبسیدین اومکی پز مکی پساد کنکی وکر سبون دی تکزیب کو دائی پاستم رشبتون پسنیل دیوله زلزلی زلزل پیرال دلتا رشبین مراد رشبت القلوب دے دزلون و زلزلہ دزلون و زلزلہ ذکر دیو عذاب چیرے سورہ یہود از سورہ اعراب کی ذکر شہر پس صحیحی سر پائے بنی اچھا ہوا علیہ شوا دا اچھا پس ہوسا دری اسلونہ پدر زیدو باندنی شو آئے سبب دا مرک شو یا رشبین مراد زلزلہ دزمکی را وہاں رشبہ زلزلہ دزمکی پیدا شو پس سبب دا آئے صحیحی آواز سر دیو نہود و عرب کی چیز صحیحہ ذکر کرے گا نفاس بہو فی داری جاسمین سبا کدی پکورن اپلو کے مڑی جوخشی بس مکہ پورے جاسم چپڑ مخی پرو دی زنگنون پدی سربانے و آدم و سمود و قد تبین لکم مساکنیم او حلا کلی و مغادیان و سمودیان و یقین کارشوی دی تاستا حالات زین و سید لدائینا وزينا لهم الشيطان اعمالهم بصدهم عن السبيل او خستكريو ديو تا شيطان عمل لدينا فزما كريو ديو لسم لارنا شيطان تتزين الاعمال السيئة اكريو ندائب سوسر لسم لارنا بنشيو وكانوا مستبصرين او ديخو خيال فبارد الدنيا كي مستبصرين من في امور الدنيا وقارونا وفرعونا وعمال على كلام القارون فرعون وهامان ولقد جاءوا موسى بالبينات ايقنا رال وايت موسى عليه السلام فكار دلائل سران وايت كبروا كو فزمائك وما كانوا سابقين انو اي بشكدن كي دا صاحب دلالا سابقين منانا عذاب الله فكلا اخذنا بذنبه بس هر یو د دینا اونی من آلا پس او دو گناه دا غصرا دار گناه پس او سبب سرم راوینیو لفا من هم من ارسلنا علیه حاسبا بس بازی دیو ناسو کو چراولی گل من بابا نی سیلی کانی وشتن کی سیلی من پیراولی گل چه سیلی بکانی وشتن لکا قوم دا عاد عدلو تر اسلام ومن هم من اخذتو صحیحا او بازی ردیو ناسو کو چونیو آئیل رچگی لکا قوم دو شعب الاسلام و سمودیان ومن هم من خصبنا بهی الارضا او بازی ردیو ناسو کو چونیو من دل من آئیل رب از مکا کے لکا قارون شو ومن هم من اغرقنا او بازی ردیو ناسو کو چونیو من آئیل رب غرقلا لکا قوم دو نوح الاسلام و فرعونیان شو وما كان الله ليظلمهم انو الله تعالى ظلمي کرے پدی والے ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن وہ چھ بخبل زال بندے ظلم کا ظلم کاو شرک کاو کفر کاو عمل د قوم لوط عمل د قوم شعیب او استکبار د فرعونیان دای د مختلف عمل مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا والا وهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون دې نه دریم باب دی او دا دې شپک شپک بندوستم آیات پوری په دې کې اول مثال ذکر کړي د پار درد د شرک او سلور صفات د الله به ذکر کړي د پار د اثبات د توحید بیا په طریقه د دعوت ذکر کړي سلور آداب بایل ذکر کړي دیو صداقت در رسول بیانی سلو طریقو سرا وصل ویقتماعات نو کذالک انزل لائلیک الکتاب والذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به یؤمن آولائی من یؤمن به ابی با زجر ورکی پتلب دا عذاب بانی زجر او زورنا او ذکر د سلور احوال د منکرینو وکي منکرینو سلور احوال و ذکر کوي مثل الذين حال دای کسان اتخذوا من دون الله اولیاء جاینی ولدی ما سوا د الله نور مددگاران کمثل العنکبوت حال دای بشان د حال د غړې باندې دی اتخذت بیتا چې جوړ کې کور لرا وان اوهن البیوت یقین الکنزور په کورونو کې خامخا کور د غړې لو کانو یعلمون که چرته دی پوهېدلې امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي اذا مثال دے ضربه الله لمن اتخذ من دون آلیا دا مثال دا چاہے چل اللہ نہ سوائے نور آلیہ نی ولیوی دا تالیا لم تنفعه چاہتا فائدن شیر سولے ولا تزرو لو تزرل شیر سولے لکا دغن کورش لا یقیہا حرن ولا برا بردا نی دا کور دا گرمی نشی بچ کولی و نی دا اخنی نشی بچ کولی مثال دای مشرکانو چی دا اللہ سوا نور چاہتا فریادونا کی دایر مددونا غواری او خپل حاجت روا گرنی و زان لائی شپا گرنی او دا قیدل ایک دارزم پسخت اگیو کار راشی دی مثال پشان دا غنی باننی دی لیکن غنی چرا زان لیو کور جوڑکی زان لیو کور جوڑکی اکور چرا آت سے جالی کرا توکری وی دا ایتا حقیقت نہیں دا انگی حقیقت نہیں دا قیدی دا مشرکم تا حقیقت نشتے پیدا کور د غنی چې دا غنه نریخ نه نه چې بچ کوله نه ګرمه نه چې بچ کوله دا نه دا کی د مشرک چا غیر الله ته چا فریاد کوي او د نو مدد چې کوله نور د عزت زړه شې کوله نو ته فائدہ شې رسوله پیدا کور د غنی چې دا اکثر شل شي کې ګټونه مټونه کې دانگی دا عقید شرک چه دام اکثر شاڑی کی سخت شاڑ یا قلب کی نئی دا غشانشی کی دا عقید بیوقوب شئی وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بیا تشبیح چې ورکي دا غنې سور کوي ځکه د غنې نور د کار نه خدای د خپې وږدي وږدي د غنې د خپې ډېرې وږدي دا مشرکان چې وایي چې دا ورته مددونه ورته وایي مددونه ترې نه غواړي پای کې هم نور څه صفت نه خدای چې تعلقات ډېر اوږده اوږده وي لرې لرې پورې د آیت تعلقات رسېدلي اوږدوالی د خپو دا کنایه د کثرې تعلقاتو نو مشرکانو تعلقات ډېر زیات دي بیا دا یې چې د غڼې د کور کې سوا د مړو مچال نه نور څه نه میلاوي پای کې وګورې نو پای کې مړه مچال پای کې نه کېتي دارنګې یو پای کې مچ د دی مچ ناقصل خلقت دی دا درګاونو د غیر الله چې نو پای کې اکثر ناقص الخلقت وي کوم زیارتونه یې پای کې یا ګډان ناسي یا پای کې چیرې لاندې یا پای کې چاړاګانې یا کاڼۍ سند سړی زوی بګاړوي نه دا پای کې مچان چې پراته نو آپ کې روغ پروت دي خارم مړوي دارنګې دا درګاونو د غیر الله چې وي پای کې دا منجوران چې خلکو نو غټ پټي خو پای کې ایمان چې پای کې نو خاص پای کې نه یې دا نه سای ستړي ایمان پای کې نه چې عقل پای کې راشي کمزورې کور دې نشي بچ کولې ان او هر البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ان الله يعلم ما دون من دون من شيء دا دلیل لري په دا رد شي په د الله درې صفاتونه یقینا الله تعالی چې عالم نه پاسوانه چې دی راوند کې ما سوا دا انا من شيء چې هر څه وي صفات علم د الله او هو العزیز او د الله تعالی زور او حکمت او والا وتلک الامثال نضربها للناس ادا مثال نچی بیانو مندر پاس خلکو نه پوهېږي پای باندې مگر عالمان دیکھی شاعر فوائد مثال دی مثال د فیدونو خالی نه وي تمام سکان چې او رد پاچا چې فائدو د مثال انکار کوي او بیا الله تعالی ما عقلها الا العالمون نبوی کی پائے بانے مر عالمان آج دلیل پتے بانے چی اصل عالم آ دے چار قرآن و حدیث پہ مثال بانے پوئے گی خلق اللہ السماوات والارض بالحق الا فی ذالک آلات للمؤمنین پیدا کری دی اللہ تعالی اسمان نو اسمکر پارد کار کولو دا حق یقینا په دې کې خاو کا ډېر درایل در پاره دو مؤمنانو اطلب ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنحى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اي اتصور پس آداب کې سلور آداب سلور ا دي آداب اور پس آداب کې سلور آداب دي سلور آداب او امور د پاره ذات آل پای کې اوس لما او هی الیک دیم پای کې واقیم الصلاه دریم ولا تجادلوا علی الکتاب الا بالذی احسن اصلرم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا اوس لما او هی الیک من الکتاب همیشه وایا چې وای کې د شي تاذر کتاب نا کوم سوای چې تا د کی نو همیشه مشر پارل ولا پای کې ناغو پای کې چټی نش دره چې کوم ستاره الله تعالی نو وای شه د نو ال ولا ته واقم الصلاه او پابند کو د مرزا پورا کوم مزلرا ذکا الا صلاتا تلان الفشای والمنکر یقین المنسی آمان کول قید بی آئینو دو بدو کارننا منس پورا منس کوا ذکا یقین السلات چھے اگر السلات ثانیا معرفہ معرفت کلے رہے او معرفت ثانیا معرفت چھے نستانی عین اولائی ندیم منسیم پورا منس مراد دے ان الله صلاه يقين البرمنز تنهان الفحشاء والمنكر تاما كيسل رد بها يود بالقالا خدای تعد الصلاه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرمائے لا صلاه لمن لم يؤت الصلاه دا سید مزد سر سمون نه چر مستابداری نه کئ لمن لم يطيع الصلاة وطاعت الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر أطاعت الصلاة دائي جاهر بها إذا كان ناجائز قال لمن كي مزدد چه دا سبق اگر دي بها يود ناروا قال لمن كي در مزد بها يود لمن كي دی بنیو سوال لری چی دیر منزو نکی خوباری بنیو بی آئی نو نو منکی منزو نم کئیو دائی سرس ربت بدکارو نم کئی دی بنیو جواب آئی مان نکسیر نقل کلی دا حماد ابن عبی سلیمان نا اِلَّا صَلَاةً عَنِ الْفَشَاءِ وَالْمُنْكَرِ مَا دُمْتَ فِي الصَّلَاةِ یقینا دا منشه دا من کول کې بیا اید کار نو د بد کار نو تر سوچې ته پمنس کې ما دم ته په سورات نو نو واقع من نه کړو کم از کم دا واقع من کړی چې کم حالت کې پمنس کې مشغوله وي مز کم وخت دی پمنس کې کم وخت مشغوله نو دا اخر بیا نه من کړی یا دین قول لائی چین لسولا تنہان الفشا یقین المنسی آمرا کول کے اید بی آئید کالنا و منکر کالنا و ایزا کانا سولا کل چاہ منسو منزوی کنا این لسولا تنہان الفشا و المنکر ایزا کانا سولا یا کانا سولا کل چاہ منزوی او منسی منزگر زینا بی جمیع ارکانیا و شرائطیا و آدابیا امزگر جی وٹول شرائط و آداب ادائی سر پائگر دفرائض و خیال بساتے واجبات و خیال بساتے مبسدات و مکروحات و بزان ساتے سنن و مصطحابات و آداب و خیال بساتے دو امز رہے دبی آئے دکال نمنا کئی او دو امز رڈی رکم و خلقو دے انہا صلاة تنہان الفحشائے والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر او خام خواه یاد اولد اللہ سرادار دیل لوی لذکر اللہ اکبر عبدالد رضی اللہ عنہ فرمائی لذکر اللہ اکبر مانا افضل من کل شئی یاد اللہ سرادار چه اداری وشین افضل لے یاد دیو قول اللہ لذکر اللہ اکبر مانا اللہ ذکر اللہ اکبر ارکان سورا یاد اللہ تعالیٰ دا لوی رکن لے پرکانو دو منس کے اللہ بکی آدھے اتنا ذکر اللہ اکبر ارکان سورا امام قرطبی و زاد المسیر کی ہوئی درین دا امام نے کسیر وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ آئی وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اِيَانَ اَكْبَرُ مِن ذِكْرِنَا اِيَاهُ ذِكْرُ اللَّهِ اِيَانَ یاد اول اللہ سرا منگ لرا چلا منگ یاد کی اکبرو دا دیر لوی دی دی یاد اول زمانگ نا اللہ لرا اللہ چی منگ یاد کی دیر لوی دی دی دیر چی منگ یاد کو واللہ یعلم ما تصنعون اللہ چی عالم نے پاہبانی چی تصوی کوئی ولا تجادر علی الکتاب الا باللتی یا حسن او جګړه مکوې د علی کتاب سره مار په طریق باندې بیا کیستا الا الذين ظلموا منهم مرعا کسان چې ظلم کړی داینا الذين ظلموا منهم انا عنادا جاي بظلم الحال دي عناد دوجنا دای سره معاملہ کوي دای بشان کای سخت غوا کې نو سخت جواب ور کوي او کای جګړه کې او جهاد ضرورت راشي نو دای سره جهاد او جګړه هم کوي وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم او وای مون ایمان لرې پای باندې چنال غشې دې مونتا او پای باندې چنال غشې دې تاسو تا وإلهنا وأقدار دبل لګي زمغا أقدار دبل لګي تاسو یې کیو دې وقول آمنا بالذي حاصل لدا ذکر تاسو په منځ کې اختلاف راشي مخاصمه راشي فیصلہ چی کوئی آور اللہ آپ کتاب بنے کوئی ذکر ایمان چی دے داو ما انزل اللہ پوری خاص دے او مقصد دتولو کتابنم یو دے ذکر ویلاؤنا ویلاؤکم وائد ونحن لہو مسلمون حق دار دبل لگئی جمانگا و حق دار دبل لگئی استاذ یکیو دے امو یو دا اللہ دقار کی حدن کی کذالک انزلنا الیک الکتاب دی آیت کی صداقت در رسول لے دارنگی نازل کرے دے مونتا دا کتاب اصلاح کسان چوار کرے دے مونگا ایتا کتاب ایمان لے پتے بالنے ومن ہا اولائی من یؤمن بے او دیو نا دے کسان لم آسو ایمان لے پتے بالنے ومن ہا اولائی او باسر دیو نا او سوک دی چاہی میمان لگ پدے وما یجھتو بی آیاتنا الا الكافرون او انکار نکی دایتن نونا مگر کافران وما کنت تطلو من قبل من کتاب دی آیت کی صداقت رسول و صداقت کتاب دے او نوی تو چلو سلو دی مکر دینت کتاب ولا تخطو بی امینی کا او نه لیکل تا کتاب په خلاص بل سرا دین امه کې تنتا نه لیکل شو کوله نه لستل شو کوله ولی زکای زل صابل موتیون پتا و کې خام خا شک بکله و باطل پرستو کتا لستل شو کوله یا لیکل شو کوله نه دی باطل پرستو شک کوله او سرای د شک د پات پات نه زکتا تامه کې نه لیکل شو کوله او نه لستل شو کوله بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم بلکہ دا قرآن چه دا آیات نکاری پسینی دا لگا سانو کے چورک لے شہد اور تعلیم وما یجہدو بی آیاتنا الا الظالمون اور انکار نکی دا آیات نزمونا مگر ظالمان وصل وقتم آیات کی ویلو ما یجہدو بی آیاتنا الا الكافرون ذکالت مقابل کی ایمان ذکر دے مقابل ایمان چې راځي نه کفر راځي مکه آی کې ایمان ذکر شو بل الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به زګه تتمه آیت ذکر د بل الکافرون سره حضرت دلیل الاسراق ذکر شو نو چې کله دین رسو سو کې انکار کوي نو دا سړی ظالم نه زګه یو ما چې بیا آتینا الا الظالمون وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربه دی آیت کی زجر و زران اللہ چاہتا چاہتا چاہتا اعتراض کئی پس صداقت رسول و قرآن مانے اور طلب دو موجزو کئی موجزی غوالی وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربه اوائی دی چولی نازل و لیشی فدوانے موجزی دی طرف دی رب دنا لائد دو جوابنا کئی انما الآیات عند اللہ یقین المعجزات دا با اختیار دا اللہ کی ما اختیار کی معجزے نشتے تجزا وارے سورہ رات اتر شماعت کیم تیر شیو و انما انا نظیر مبین و یقین زیم یر اور کون کے کارا اولم یکبیم انا انزلنا علیک الکتاب ادویم جواب دیں دیم جواب دارے چین نوری حال سے دائدہ ہے چین نوری موجزی تاسو وارے دا قرآن پورا موجزہ کناو دا طول موجزوں بہتر موجزہ ذکر چی باقی دا اولم یک بھی مراحل پورا لدا دیو لرا دا خبرہ اللہ نازل نارے کل کتاب چیقنان نازل کرے دیم بتاہن کتاب یدد علیہم چلسترہ جیب دیوانے إلا في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون يقين البديك خامخا رحمة يا دازل فارد قوم يؤمنون الذي قل كفى بالله بيني وبينهم ذات نتيجة ما قبل نطور دو اے کافی اللہ خلا فمین زمان فمین سال کی گواہ عالم نے پاس ہوئی پاس مانو کی افضنو کی والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ آگا سانچی یقین کبھی فباطل بان لے ویقار قید اللہ تعالی آمنوا من یقین کبھی فباطل بان لے وقت اللہ نے کنکرار کئی اولائی کام الخاسرون دا کسان دی دی تانیان ويستعجلون كبير الزعب دعاتك الزجر وزورنا باستعجال الاصحاب يو خده باطل بان يقين كي دعائي سرسر دي عذاب مغاري ويستعجلون كو بتلوار سر وارستان عذاب لرا ولولا عجر مصمن لو كچرتن ونیتا مقرد عذاب لرات دلو للجاؤهم العذاب ونخام قار اغلب ديو تا عذاب اللہ ہر شل نیٹا مقدر کرے دا ولا یاتی انہم باتتا وہم لا شرول او خام خام راضی و دیوتا اللہ صافو دی بنا پوئی گی مطلع عذاب نمراد یستا عجرون کی بلا عذاب عذاب نمراد عذاب دنیاوی دی یستا عجرون کی بلا عذاب تلوار سے غواری دی سانا عذاب دا خیرت دیدویم عذاب نمراد عذاب اخروی دی وَإِلَّا جَعَلْنَا مَا لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ او یقنان جان لهم چه خواه خواهی حتا کن کره کافران یوم ارشاه بل عذاب الفوقهم پای ورز بانه چه پت بگی دیو لعذاب پاس دینا و ملتا تیار جلی مولان خود دینا ویقول اوائی وچو سکے آشی تازو کم من لکل زوق ما کنتم تعملون تکم عمل لهم کل دائی عمل سزا مستسکے یا عبادی اللذین آمنوا ان عرضی واسیت فیا فابدون کل نفس سائقت الموت ثم الینا ترجعون دیدن اثر اخیر پر رسول رم باب دے و دیکھ اول ابتلاء بالحجرت دا یا عبادی الذین آمنوا ترغیب دے ہجرت تا بیا بدری دلائل عقلیہ ذکر کی بیا سلور زواجر ذکر کی اور اختتام بکی پتاویر صورت سرچا مجاہدہ دا یا عبادی اللذین آمنوا اے بندگان سما کسانو شیمان نروڑے ان عرضی واسع یقین سمکت ما پراخرا فیا فابدن لپس خاص ما بندگی کوئے مانو سمک پراخرا نجی سوکم سما عبادت تن پری دین دا اسمک نلال شے بلیتا ما وحدانیت تم نپری دی پائے بانی ما ملتا نپری دی لارشے امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دیارت میں انکلی کی ویبعاز عالمہ ان الجلوس بی دار الحرب حرام والخروج منها واجب ویدہ آیت دلیل لے بدیبانی چی دار حرام لیکن اصل دا حرام نی او دا این اوطل چی دا واجب دی چکم دیکھ دا اللہ عبادت نشک ولی آزین ووزی او اسو مرگ رازی زکا کلو نفس انسائقت الموت یاری او نفس چی اسا کن کے مرگ دے او نفس دپار مرگ شدے مرکی با یو سل پینزاتی ایم آیت کن ترشید سورہ آل عمران سم ایلینا تر جاون بیا خاص ما تورال پر اشتر شئی والذین آمنوا آمنوا صالحات لنبوی عنو من الجنت غرفا آگسان جی مان لگتے عمل نے گرینے خام خاضے بور گوائی در جنت نہ بارا خانے ایمان راوڑے ہمارے صالح کے اگر کہ حجرت آجی پائن و حجرت ہم کئی دس سرید واللہ جنت نہ زیور کئی تجری من تا دل نار ہو چی بھائی بلان دیا ہے نا نیرو نامی شوائی پائے گی اور دیر کر سارے آجو دامل کو ان کو دس عمل چکی دائر پارا جو دے اللذین صبر آگا سان چھے سفر کرے صبر کرے مصیبتوں نو باننے تکلیفوں نو باننے وانا ربیم یا توکر او پخبد ربانی سان سپاری پاپا توکل کئی وکائیم من دابت لا تحمل رسفا اللہ یرزقها ویاکم وہو السمیع العلیم تا دلیل عقلی ذکر کئی وکائی من دابتنا سمرت زندہ سرنا لا تحمل رزقا چاہی طاقت نلری دروزی پیدا کولو سان لرا پر روزی نشی پیدا کولے اللہ یرزق و اللہ رزق کرکی تاو تاستو و هو السمیع العلیم و دل اللہ تراسو یو حرس پویلے ولئن سالتهم دعات کی ان دلیل عقلی دے خو اعترافی چاہے اقرار کئی ولئن سالتم من خلق السماوات والارض سخر الشمس والقمر او کتو تپوسو کی دیونا چی چا پیدا کلی دی اسمان نو اسمکی او پا خدمت کی لگولی پا کار کی لگولی نرس پومئی نرس پومئی ذکر ذکر کی اسمان نو باران نکی اسمکی نراخی جی انوار سر چی بے آغلی میوی پخی گی او پس پومئی سر پائے کی ترقی را دیو دائر انگو نو بدلی گی و سخر شمس والقمر لیقولن اللہ نو خام خواہی بنش اللہ نو فالنا یو بکن پس کم خوار اولی شدی شرک گئی اللہ و یبست رزق لمن یشاء من عباده اللہ سے ابراہ کئی رزق چاہے چی غائز قلو بندگان و یقدر لو تنگئی ان اللہ بکل شئین علیم یقنن اللہ ترا چی پر یو شبان عالم دے ہر یو شین خبر دے ولئن سألتهم من نزل من السماء او کتا پوستو کی تا دیونا چی چارا و رولی دا اسمان دا طلب نو بو پس جاندی کئی تا دا کئی پاید سرس نکا پس دو چواری دا اینا لئے قود ان اللہ نو خام خام وائی وچ اللہ اکار اللہ کلے دے قلی الحمدللہ بل اکثرم لا عقلون دو تور دو آتفتن دو خدر تو خاص اللہ لدی بلکہ اکثر دینا عقل نلدی عقل بکنشتے دے وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإلا الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ذي آن سلور زواجر شروع کی اول زجر الدنيا پرست خلق تا جدي علم نلريد پراد دنيا و دبقا داخرتا دنیا دا پارنگی دو داخرت دا باقی مالکیو علم ورطنشتی رہے دیو انہیں دی دنیا لے خواہوالے ورکی پا آخرت باننے وما آزی الحیات الدنیا اندنے دا چند دنیا الا لہو ولعب المغرم مشغلت اللہ بی دی اسی لو بی دی تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ الاقبال وعلى الباطل لعب باطل و طرف توجہ کل دا لعب دے الاقبال على الباطل اللعب والاعراض عن الحق لهن دا حق میں احراز کل دا خواست مشغلہ و الا دار الاخرتا لہی الحیوان او یقنن کو رسنے چے خام خام جن کامل لے لو کانو یعلمون کچر دی پویدرے فیزا رکبو فی الفلک دعو اللہ مخلصین علی الدین دعات کی دویم زجر دے آئی تا حاصل دے زجر دا آئی چی دی سرد پوئی نا سرد دے علم نا چی مصیبت دنہ لرکہ ان کے یہ اللہ ہے مصیبت لرکہ اللہ بس اخت کی فریاد کے اللہ تو بیام دا سر شریک کئی بائی زارہ کی وہ بلبل کے بس کله چې سوال دې پکشته کې دا الله رب علی الله لا خالص کون کیا رب لنا الله رب علی سر یونس کیم تیرشی دو اجتماعات کی بن اسرائیل کیم تیرشی وش پی اجتماعات کی وفلما نجاو الى البر دعوهم یشرکون بس کلا چی اخلاص کی دیلا وچی دانو دعوه دی شرک اید اللہ سرا دریاب کی فریادو نکی اللہ تا وچی کلا اللہ سرا دا دریاب نو باسی وچی تلاش نبیار اللہ سرا شرکو کی لیکفرو بما آتینا ہو انجام داشی چی کفر کی پاربان لی چی مورکلی دیائی تا ولی اتمتو دا تفرید پا نجاو مانے اللہ اخلاص کی رسل پارا ولی اتمتو دیر پائی دی پائی دی واقعی دنیا دنیا سا پائی دی مائی دی والی لفصو پائی آلمون لفصر دی چی دی بپویشی اولمی او اللہ جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولیم دا دریم زجر دی مکه سره رب ته تړون دا دی چې مکه آیت کې ویل چې دی په وخت لري کې درې زموږ سیوا ته تکلیف کړي الله سره شرک کوي او دا لا څنګه په بارد عمل د مکه کې خپل معبودانو ته نسبت کوي مکه د عمل نسبت خپل معبودانو ته کوي او لم یرو آیت نګوري یقیناً ګرځول دې ما حرم عمل وارا او تستول شي خلق د چاپیره داینا دا نا فبالباطل یومنونا و بنعمت الله یکفرون آئے فباطل بانے دی یقین کی ایمان لدے و بنعمت اللہ و کفر کی نا شکری کئی قل معبودان تے نسبت کئی و اللہ تے نکئی ومن اظلم من من افترا علی اللہ کذبا دا سلورم زجر دے حاصل سلورم زجر دا چی شرک او بیا نسبت دا شرک اللہ تا تیرہ کلوی لو شا اللہ ما عبدنا کلاو ترین نمون برابل چا بندگی نوے کلے کلا دوی لو واللہ امرنا بیا اللہ منتر دی امر کرے رے دا سرم پا اللہ بنی دروغ جوڑے اصول چی پا اللہ بنی دروغ جوڑے نو دا لوی ظالمی نو زکا یو من اسلم ومن اسلم من من ابتر اللہ کذبا اصو دلوی ظالم دا چانا چی جوڑی پا اللہ بنی درو او کذبا بالحق یعنی اثبت درو گئی حق تا بالحق من قرآن تا یا پیغمبر تا لما جاؤ ہر کل چرائے دتا علی صافی جانلما مسول الكافرین آئے نشترے پا جانلم کے زیر پار دا کافرانو کافران دا پار زیر نشتی مانشتے واللہ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإلا الله لمع المحسنین دا متعلق دی ابتداء صورت سره امتحانات براجی پای باندې صبر کې ته کوشش وکې الله ورته لار پراهی کوي والذین جاهدوا فینا آکسان چې کوشش کوي پلارو زموږ کې کوشش کئی کوشش آئے سکئی تفسیر قاسمی کئی جاہدو والذین جاہدو مانا جاہدو النفس والشیطان والہوا وعدا الدین دخبل نفس سرم جہاد کئی جاہدو جہاد کئی دل نفس سرم شیطان سر جہاد کئی دخبل قائشات سر جہاد کئی دلاللہ الدین دل دشمنان سر جہاد کئی اللہ حدی اللہ سبولانا دیم والذین جاہدو فینا آکسان چی کوشش کری پا منکے فینا مانا پی شانینا ومن اجلنا ولی وچینا خالصا من اجلنا زمان دواجینا کوشش کری ولی وچینا و خالص زمان دواجینا کئی من در زار پارے کئی لنا لہدین لہو سبولنا لنا زیدن لہو ہدایتا الی سبیل الخیرے لنهدین لهم لنزیدن لهم هدایتا الى سبیل الخیر و توفیقا لسلوکها نو خام خاص یاد بکو اندی ولا ہدایت اللہ رو خیر تا او توفیق بول ور کو بیا دے خیر پر لار بند روان کو امام الوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر رول معنی کو تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ومن جاہد بالطاعت ہداه سبل الجنہ من جاہد بالطاعت ہداه سبل الجنہ جا جی جہاد کو پکول دو طاعت فرد اللہ حکم نہ منی نو بکے اللہ دت اللہ دے جنت زحاق رحمت اللہ علیہ فرمائی والذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا بالحجرۃ لنہدی اللہ سبل الثبات علی الایمان لنہدی اللہ سبل الامان سبل الثبات علی الایمان آگے سان جے جہاد کی بھوم کے مان جہاد کی پر ہجرت کی کوشش کی ہجرت کی دونا لنہدی اللہ سبل الثبات علی الایمان او با کہ ہم دیوتا اللہ نے دک لکواری پر ایمان والنے عبداللہ ابن عباس نے فرمائی والذین جاہدوا فینا اے والذین جاہدوا فی طاعتنا لنہدینہم سبلنا مر لنہدینہم سبل ثوابنا والذین جاہدوا فینا مر فی طاعتنا کوشش کی پر طاعت زمان کے لنہدینہم سبلنا مر لنہدینہم سبل ثوابنا خپل سوال لارے بہت دور رکھے ہو امام نصفی رحمت اللہ علیہ یو بل قول ہم نقل کرے جو والذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فی الطاعت والذین جاہدوا فی الطاعت لنا دی اللہ سبلنا مر لنا دی اللہ سبل الجنة والدلائل جنت لائے ورت کولاو کو وان الله لمع المحسنين او یقینا الله تعالی چه خام خادر محسنان سرا محسنان سرا دے عبداللہ بن عباس جنہ ہوئی بن نصرت والعون مدد اللہ تعالی چه یار محسنان سرا دے احسان سے تیرے کی امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ دلتا قول نقل کرے تھے عیسیٰ ابن مریم وقال عیسیٰ ابن مریم و احسان دے دو لے کی انما الاحسان ان تحسن الى من اساء الیک احسان دے دو لے کی جتا کی گڑوں کی دا چاہ رجستا سر عبد کے لیے دا چاس خیگڑو کی ستا سر عبد کرے ولیس الاحسان ان توسن الى من احسن الیک احسان دان دے چی ستا سر کھکے نو چی تم ہو سر کھو کے دا احسان دے تدی تا بدل ویلے کی دا احسان نے احسان ہوئی دا چی ستا سر عبد کرے نو تور سر کھکے دس چڑی سا ان اللہ علم المحسنین سورہ عنکبوت کے ذکر د طول عمر د نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام د عمر اوږد عمر والے اوږد والے د عمر دا دیکھ مثال ذکر کاو د رد شرک پر عنکبوت سره دریم ترغیب کاو ہجرت طرف ته ہجرت ته ترغیب سلام دے کہ معجزہ قرآن پر تصدیق دا نبی باننے پنجم دے کہ تشجیع اور کولا ظاہر پر سلور واقعات دا انبیاء اوراڑل تشجیع پتور عمر لکد نوح علیہ السلام او دا تعذیب بالنار سر لکا ابراہیم علیہ السلام او پہ اخراج سر لکا لوط علیہ السلام او پہ تکذیب سر لکا شعیب علیہ السلام دائی سورہ عنکبوت کی ذکر کول لس منٹ تمام ہو گئے لس منٹ